राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी बुधवार विक्रम संवत 2058 27 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम अपना प्रेमास्पद संत कहते अपने में ही है वो है उनमें असल प्रेम नहीं अखंड प्रेम अगाध प्रेम होना चाहिए वही अपना है अपने में है वही अपना है जो अपने में नहीं है वो अपना नहीं है अपना है वो अपने में ही है उसमें अगाध प्रेम असल प्रेम अटल प्रेम नित्य प्रेम अगाध प्रेम उसमें होना चाहिए वो हमारा अपना है अपने में है अपना उसके सिवाय कोई अपना ऐसा नहीं है जैसा वो है सब दूजे तो चलने वाले आने जाने वाले हैं बदलने वाले हैं वो अटल रहता है वो हमारा सदैव रहता है सदैव हमारे साथ है वो ही हमारा है उन्हें अटल प्रेम होना चाहिए हमारा वही है हम जो शरीर आदि को अपना मानते हैं ये भूल है सदाई तो प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है क्षण भंगुर प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है मिलती है भिड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती है तो मिलता है भिड़ जाने वाले शरीर है जो बस में आती है मिलती है भिड़ जाती है मिलती है भिड़ जाती है और परमात्मा जो सबके भीतर है वो सदैव भीतर रहता है अपने भीतर ही रहता है नर्क में जाए तो ही उस साथ में है स्वर्ग में जाओ तो ही साथ में है 84 लाख जोड़े में जाओ तो साथ में है कभी वो साथ छोड़ता ही नहीं वो हमारा है हमारा सबका वो है उसमें अगाध प्रेम होना चाहिए वो ही असल प्रेम होना चाहिए वो सदा साथ रहने वाला है वे परमात्मा सदा साथ रहेंगे कभी बिछड़ेंगे नहीं वे हमारे हैं अपने हैं अपने में प्रेम हो उसमें अगाध प्रेम होने से काम का नाश हो जाता है शांति की प्राप्ति होती है सुधे आनंद होगा उधर विदा विराज ही विद में विराजमान है अपना है सदा अपने साथ रहता है संसार की वस्तु मात्र संयोग होता है वियोग होता है संयोग होता है वियोग होता है मिलती है बिछड़ जाती है मिलती है बिछड़ जाती है वो मिलता नहीं मिला हुआ है और बिछड़ता है ही वो सदैव अपना है अपना खास है अपने में अपना है अभी है सदैव है हरदम है हरदम सहा रहता है वो हमारा है और समय अगाध प्रियता अत्यंत प्रियता महान प्रियता उसमें जागृत होनी चाहिए वो ही सच्चा प्रेम है उसमें वो सच्चा प्रेम जागृत हो जाए तो संसार की आसक्ति मिट जाएगी कामना मिट जाएगी उसमें शक्ति नहीं है जितनी उसी प्रेम में है उतनी ताकत और में नहीं है सब बिगड़ होने वाला है सुख बिगाड़ सब गई उनमें सच्चा प्रेम सच्चा खाद प्रेम वही मेरा है मेरा अपना वही है। दूसरे अपने देखते हैं अपने अपने है नहीं। प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है, प्रत्येक क्षण वियोग वियोग हो रहा है, उसका वियोग ही है। पहले भी वियोग है, फिर संयोग मिले तो वियोग में ज्यादा है, फिर वियोग में ज्यादा वियोग में इजाज चला जाएगा, तो वियोग वियोग है उनका। संयोग बीच में दिखता है, चलो परमात्मा जो अपने हैं वो सदैव अपने रहेंगे, अपने मिटे अपना अपना छोड़ेंगे ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो अपने में ही सदा विराजमान है, अपने ही है, अपने में ही है, अपना ही है। उसमें मस्त हो जाओ, सत्ता मात्र है वो अपने में है। सबसे प्रिय है, सच्चा है, अपना है, अपने में है, सदैव है, हरदम है, हरदम रहता है, बहुत प्यारा है। अपने में जो नहीं है वो कहीं नहीं है, अपने में नहीं है वो नहीं है, नहीं वो अभाव रूप है। ना सुधो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत, ना सुधो विद्यते भाव असत, असत भाव न विद्यते, उसी भाव उसी सत्ता नहीं है। और ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, वो सदा है जो रहता है। सबका अंतर्यामी है, सबके भीतर अज्ञान है, सबका अपना है, सबके साथ है हरदम। वो कभी छोड़ता नहीं, नरकों में जाओ वो भी छोड़ता नहीं। 84 लाख सोने में चल जाए तो उनके साथ में रहता है। वो सदा अपना है, सदा ही अपना है, सदा ही अपना है। उनके साथ अपना कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। सदैव कृपालु करने वाला, कृपा करने वाला सदा साथ रहता है। उसमें अधिक प्रेम हो जाए वही प्रेम है, अगाध प्रियता उसी में हो, वो अपना है। अपना है, अपने में है, उसे में अगाध प्रियता होती है। वो प्रियता दूसरों से प्रियता, दूसरों के भीतर जो प्रियता है उसे त्याग करने पर वो प्रियता पुष्ट होती है। अनेक जगह प्रियता करने से प्रियता पुष्ट नहीं होती, उसमें एक जगह आ जाती है पुष्ट हो जाती है। सबका ममता ताग बटोरी, मोम पद बदे बांध बदे दूरी, दूसरे संतान दूसरे सामने ममता है वो सब तोड़ कर गए, वो धागा है उसको तोड़ कर गए, उसमें एक डोरी बट कर गया भगवान के चरण हम बांध दे, उस अंतर्यामी के देव बांध देवे चरण बांध देवे, तो जा नहीं सकते और चले जाए भगवान है चले जाए तो साथ में बना हुआ मन भी साथ में बना रहे हरदम ही, और सरों के भी सर नहीं। अरे वो मेरे तो गिरदे गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भाई ने उसी को कहा है वही गिरदे गोपाल है, दूसरा मेरे कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। वो हमारे में है, वो सब में है, सबका साथी है, सबका प्रेमी है, सबका स्नेही है। सबकी सहायता करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबके साथ रहने वाले हैं। उसे कभी ये भाव नहीं होता, सभी जगह भाव होता है, उसका भाव रहता है सदैव स्वतः, वो हमारा है। मेरे तो गदर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गदर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर श्री मोर मुगर मेरे पति सोई, मेरे तो गदर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है ही, एक भगवान के सिवाय मीरा भाई ने किसी को अपना नहीं माना, हमें वैसे है नहीं, सिवाय परमात्मा के कोई अपना है नहीं, किसको अपना माने, अपना हो तो उसे अपना मानेगा, सब सन्मांग हो रहे, सब सन्मांग हो रहे, वो प्रेम है, वो प्रेमास्पद है, वो सब में अटल रूप से विराजमान है, वो सदा सब में समान रूप से विराजमान है, अटल रूप से, एक रूप से सदैव विराजमान है। अपने प्यारे से प्यारा वही है, अपने से अपना देखा जाए तो अपना वही है, उनके सिवाय अपनी चीज नहीं है, सब मल्ले बिछड़ने वाले अपने नहीं है, उसने अपना रहता है, अपने में है विराजमान है, अपने में, अपने में अर्जुन ने कहा महाराज आपके समान भी कोई नहीं है, यदि कैसे होगा, आप सबसे प्यारे हो, आप सबसे श्रेष्ठ हो, स्वतः श्रेष्ठ, स्वतः स्वाभाविक, मेरे से ज्ञान होता है, वेद से सर्वे वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लायक वही है, वेदांत कृत वेद को कहने वाले और विदेव चाह, वेद विदेव, वेद का वेता भी मैं ही हूँ, वैसे वही हमारे सब कहते मेरे बाप है, सर्व सचा हृदय सन्निविष्ट, सर्व सचा हृदय सन्निविष्ट, सब कहते मैं विराजमान हूँ, मैं मत्त स्मृति ज्ञान उपवरण से, मत्त स्मृति ज्ञान उपवरण से, वेदेश सर्वे रहुए वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लायक वही चीज है, वो एक ही है, वही हमारे हैं, सब संसार मात्र के जानने का और पाने लायक वो एक ही परमात्मा है, वो सब में सदा विराजमान है अटल रूप से, उसको अपना कह सकते हो, हे प्यारे, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, आगे आदि नामों से उसे कोई पुकार जाते है, सच्चे हृदय से उसको पुकारना चाहिए, वही अपना है, उसे में असल स्मृति रहनी चाहिए, उसे साथ ही असल संबंध है हमारा, हमारा संबंध उसी के साथ ही है सदा, और ये संबंध होता है बिछड़ जाता है, संयोग होता है बिछड़ जाता है, वो कभी बिछड़ने वाला नहीं है, कैसी अवस्था में भी सदैव साथ में रहता है, दुखों में सुखों में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हरदम साथ, असली असली वो माना है, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। आप ही हमारे हो, आप में गहरी प्रीति हो जाए, हमारी गहरी प्रीति, आप ही प्यारे लगो, आप ही मीठे लगो, सब में आप परिपूर्ण हो, आप ही मीठे लगो, और भी कोई आवश्यकता नहीं है, सब में परिपूर्ण आप ही हो। उनके समान अपना कोई नहीं है, ये संसार को अपना मानने से उसको भूल गए, वो उससे विमुख हो गए, वो कोई दूर नहीं गया है, उनसे विमुख हो गए, विमुख सन्मुख छोड़ दिया। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्ना से ही तब ही भगवान में सन्मुख होने थे ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान सन्मुख होते ही क्यों पाप है सब भूले में भरे वे सब खत्म हो जाते हैं, भूल सदा के लिए मिट जाती है। भगवान के सन्मुख होते ही सब भूले सब सब मिट जाती है, खास भूल वही है, उस भूल से कई भूले पैदा होती है, एक उसे याद करने से सब भूले मिट जाती है, समय प्रियता जागृत हो जाती है। वो प्यारे हमारे हैं, हमारा नजीक भी वही है, सदा पास रहने वाले भी वही है, परंतु संसार को पास बना जो दूर है, हमारे साथ कभी मिलता ही नहीं, संसार कभी मिला नहीं है, जो तो एक बह रहा जा रहा है, गंगा जी के प्रवाह की तरह बह रहा जा रहा है, एक क्षण में ठहरता नहीं, अरे वो परमात्मा एक क्षण भी दूर होता नहीं, वो सदा ही भीतर रहता, विराजमान ही रहता है, वो हमारा है, केवल वो हमारा है। इसी कोई गया मेरे महीने मेरे तो इधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो इधर गोपाल दूसरा कोई, सिर मोर मुहट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, वही है सब में, वही है सब जगह, वही है सब वस्तु में, सब काल में, सब देश में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, वही है। वही हमारे प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव हम तो यहाँ भी महाराज आप वास्तव में सब में भगवान ही है, वो भगवान ही जगह ही संसार दिख रहा है, और चीजें दिख रही है वह जगह ही दूसरी ये प्रतीत हो रही है, मूल में है वही है, वही तो ही है, तो ही है, तो ही है, वही पूर्ण हो रहा है, ऐसे प्रभु है। भगवान से ही मांगे तो उसका प्रेम ही मांगे, और कोई मांग नहीं उसको नहीं है, चाहने की चीज एक वही है, उनका प्रेम चाहिए, और प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, प्रेम में मगन हो जाते हैं, अंत में वो ही रहते हैं, वही प्रेमास्पद वही विराम रहते हैं एक रूप से, सबके अपने प्यारे अपने ममान सो जीव लोक है, जीव भूत सनातन जीव भूत नाधिकार से ममेवांशु जीव ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतनामल सहसुखराशि, सहसुखराशि स्वभाव जी सुख और सुख आनंद आनंद का देर है। मेरा नाम भी विचित्र है, वह उसी लीला भी विचित्र है, उसी वसा अवस्था ही और है, वो प्रियता है, उसकी प्रियता में वही विराजमान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।